Aratom lui preste voi toți un sudaș ca să ai bine de oameni întotdeauna acum și pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Hristos cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gurădar, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Mucenici, Chiprian și Justina, a cărora pomenirea o săvârșim ale Sfântului Glicherie, Mărturisitor, Sfânt Ioan Maximovin și acel de împreună cu dânsii, pentru ale Sfinților Dreță Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, mi-amintesc de cuvintele Sfintelor Scripturi care spun că Dumnezeu mândrului stă împotrivă, iar celui smerit îi dă dar. O zicere a Sfintei Scripturi cu atâta de multă influență în cel ce-l caută pe Dumnezeu, încât că îl urmărește pe om acest cuvânt în toate etapele vieții lui și pe toți oamenii din toate etapele istoriei. Că orice zice un înțelept sau un copil care grăiește deja cu Dumnezeu prin nevinovăția lui, acela străbate istoria timpului și parcă rămâne actuală până în zilele noastre. Și vedem că întotdeauna când ne înălțăm mintea și ni se pare că totul este al nostru și ne cuprinde haina mântriei din toate părțile, din momentul acela te poți considera un om deja căzut. Și momentul când te umple lacrima umilinței și la nivel de mintea ta și de judecata ta vezi că de fapt tu ești un chiriaș în ceea ce te scalzi și te lauzi, că nu sunt ale tale, din momentul acela îți începe urcușul tău. Sfântul Apostol Pavel, mustrând pe corinteni, le spuneau: ce ai luat, ce ai al tău care nu ai luat? Deci totul luase de undeva și acel undeva nu era altul decât Dumnezeu. Cum aș începe eu, de exemplu, să mă laud că iată cine sunt, sau un episcop, sau un alt preot, sau un monah, să se laude, iată cine sunt eu îmbrăcat în aceste haine? Ar fi o nebunie. Că ce este al meu decât ceea ce este sub haină? Și nu ca animal, ci fapta. O vedem pe această femeie din pilda de astăzi. Un om oarecarele, nimic deosebit în ea. Un om oarecarele care se confundă cu noi, cu toate că a trăit atunci și în părțile Tirului și ale Sidonului. Dar dacă stăm și ne gândim în ce a adus o umilință a vieții ei, iată cum cerșea în urma lui Hristos. Necunoscând cine este Hristos, a auzit și ea, probabil în durerea sufletului ei, cum de obicei noi alergăm atunci când lacrima ne brăzdează obrajii, să auzim undeva o izbăvire. Așa și a auzit că este un oarecare care se cheamă fiul lui David. Și atâta l-a căutat până când l-a găsit, dar fiind îmbulzit de lume și înconjurat de sfinții apostoli, care trebuiau să fie prezenți la toate minunile Mântuitorului, iată cum în desnădejdea sufletului ei, în lacrima suferinței ei, parcă ca un bărbat, ca un Goliat își face loc printre mulțime să ajungă până acolo. Nu în fața aceluia de care a auzit, ci măcar în spatele lui. Nu aștepta să poarte o discuție cu el, ci în mintea ei atâta știa, atâta nădejde am în acesta, încât că numai dacă pun un deget pe veșmintele lui, sigur eu mă voi izbăvi de necazul sufletului meu. Care era durerea ce îi sfâșia ființa ei? Fica ei era cuplit îndrăcită. Și această persoană a Hananiencii o îmbrăcăm noi de zi cu zi, după cum vine de la Dumnezeu, prin porunca lui, necazul pe noi. Și cred eu că necaz mai mare decât să-ți vezi copilul cumplit chinuindu-se, nu există sub soare, dar pentru acel părinte care cu adevărat își trăiește ceea ce a răsărit în sângirile lui. Nu besmeticii zilelor de astăzi care pentru o fustă își lasă tot ce i-a fost drag cândva. Deci, dragilor credincioși, iată că nu avea durere mai mare decât văzându-și copila ei și probabil și unicul copil zvâcnindu-se în ghearele morții când intra diavolul în ea și o chinuia. Oriunde s-a dus sub soare, nu putea nimeni să o izbăvească. Și iată că a auzit de acest, spun acest în mintea ei, cum îl considera, mare făcător de minuni fiul lui David, necunoscând de fapt că el este cel mult așteptat și atât de mult pismuit de rabinii și dovești. Dacă ne întoarcem la ea, cu firul minții noastre și să-i spintecăm inima și să vedem câtă lacrimă era acolo, o vedem cât dar câștigă, împlinindu-se pe ea ceea ce a spus cu sute de ani Sfânta Scriptură, că celui mândru stă împotrivă Dumnezeu și celui smerit îi dă dar. O vedem pe această femeie neputința ei, în sfârșirea sufletului ei, obrajii brăzdați de lacrimă, un suflet zdrențuit, parcă nicăieri nu mai avea izbăvire, cum în acea smerenie câștigă ceea ce n-au câștigat nici întreaga sinagogă de la Dumnezeu. Sinagogă vorbesc nu în ceea ce constituia legea lui Dumnezeu, sinagoga văzută din punct de vedere a păstorilor rabinici a timpul acelui an. Și iată că din această umilință, din această zdrobire, din această smerenie care atât de mult i-a topit mândria probabil în care era îmbrăcată când a căzut în păcate, încât că se tăvălea pe jos, era ca un cățel să ajungă în spatele Mântuitorului, să-i pună mâna pe hainele lui. Așa a gândit ea, iar Dumnezeu văzându-i ca un Dumnezeu și ziditor a ei ceea ce zace în sufletul ei, s-a făcut că nu cunoaște, dar a simțit puterea în momentul când s-a atins mâna ei de haina lui. A simțit puterea care a ieșit din Mântuitorul și s-a dus deja, începea să călătorească spre vindecarea acestei femei. Dar ea striga în urma lui și Mântuitorul se făcea că nu aude. Apostolii incitați la strigătele ei îi spune: Doamne, dar nu vezi că strigă în urma noastră? Iar el, oprindu-se, îi zice: nu este bine, a luat pâinea fiilor și a aruncat-o câinilor. Și aici se pune degetul pe rană. Aici ajunge în apogeul smereniei ei. Doamne, și câinii mănâncă din sfărmăturile domnilor lor. Deci pâinea întreagă era menită pentru rabinii jidovești, iar ea nu avea nevoie de o pâine, nu avea nevoie nici măcar să o vadă. Doamne, o sfărâmătură dă-mi că știu că mi-ajunge mie. Nici nu vreau să o iau de pe masă. Mă fac ca un câine, ca un patruped și vin acolo jos și o iau de acolo. Câtă umilință, dar câtă smerenie în această femeie, care a rămas un chip imens cât un munte de învățătură pentru toată lumea creștină. Un izvor nesecat ce înseamnă smerenia, că apoi Dumnezeu, văzându-i smerenia, i-a împlinit cererea că fiica în momentul ei s-a izbăvit de boala cumplită în care zăcea. Deci, dragilor credincioși, să învățăm întotdeauna din aceste chipuri ale Sfintelor Scripturi sau din cei care vedem noi de zi cu zi și să furăm de la ei numai ce este bun, nu numai ce este rău, cum s-a învățat lumea în zilele noastre. De nimic nu se înspăimântă diavolul și de nimic nu fuge cum fuge de smerenia omului. Smerenia cu care este îmbrăcat omul, haina aceea de porfiră, haina aceea strălucitoare ca o haină, ca un soare cu care se îmbracă creștinul cel smerit. Că vedem pe Adam în toată strălucirea zidirii lui, când l-a zidit Dumnezeu, deci l-a îmbrăcat într-o haină de strălucire ca soarele, iată-l cum pierde împărăția lui Dumnezeu, fiindcă l-a cuprins mândria. Mândria l-a luat de mânuță și l-a dus în păcat și apoi l-a izbit în mocir la umilinței. Oare nu este mai frumos ca noi, plin de daruri dumnezeiești, să ne învățăm de la poruncile lui Dumnezeu, să învățăm de la cei dinaintea noastră care au urmat această cale a mântriei și unde a ajuns în cea mai grea umilință? Și pentru ce să mergem pe cărarea lor, că nu vom face excepție de la acea umilință cumplită, vom cădea poate mai rău. Ca acela care l-am văzut noi căzut între tâlhari, cum spune Sfânta Evanghelie, poate are o oarecare circunstanță la Dumnezeu, că n-am știut, dar tu știi și totuși călătorești pe această cale. Deci tu vei cădea mai rănit acolo. Și pentru ce să nu-ți iei darurile tale și să le strângi în inima ta și să le duci lui Dumnezeu cu cinste și cu dragoste, neterfelite de pașii vieții? Îmi amintesc de oarecare minune din viața Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos. Era un mare filozof, un mare înțelept și lucra numai în antipoz. În inima lui era de înțelepciune și de dragoste de Dumnezeu cutremurătoare. Iar în reversul medaliei, fiind printre oameni, poza un cerșetor, un cel mai umilit om. Și fiindcă Dumnezeu, El însuși ne-a dat chipul smereniei, că venind din porfira Lui de Dumnezeu, de ziditor al lumii, de împărat al universului, a venit în haina smereniei noastre, născându-se din Fecioara Maria și luând trup de om și trăind în neputințele noastre. Deci dându-ne acest chip, iată că Sfântul Andrei, prin mintea lui, a înțeles ce înseamnă chipul smereniei și Dumnezeu i-a dat dar. Și mi-amintesc din scrierile vieții lui, că odată, mergând pe străzile cetății, l-au înconjurat niște femei desfrânate. Și o femeie desfrânată este ca o poartă neînchisă care abia mai stă în balamale și o bate vântul aici și acolo. Poți să intre și câini și îngeri și oricine. Deci iată că îngeri căzuți fac o corectare din cauza că sunt urmărit pas cu pas în toată dicția mea și am primit reproșuri. Deci, dragilor credincioși, înconjurându-l pe Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, desfrânatele l-au batjocorit cum i-au venit la gură. Dar el ședea în fața lor și a făcut un gest de genul acesta. Se ținea cu mâna de nas și scuipa mereu. Și după ce s-au săturat de a-l înjura și a-l batjocori în toată dicția lor murdară de mahala, și-au obosit, l-au dezbrăcat de haine și în locul hainelor și alea jerpelite l-au învelit cu o rogojină. Dar totuși n-au uitat să-l întrebe, de ce ți-ai pus mâna la nas și scuipai? Iar el zâmbind le-a spus, am făcut acest gest că am văzut un drac mare care vă păstorea și era îmbrăcat într-o haină și așa puțea acea haină și așa de urât era încât că nu puteam să fac altceva decât să pun mâna să nu mai pot mirosi și să scuip. De ce m-am oprit la această pildă? Cum poza acest om în fața oamenilor din jurul lui? Și iată cele mândre care se desfătau în cele nupțiale, profitând de formele trupești, iată de cine de fapt erau povățuite, de un diavol care puțea cutremurător, iar acea putoare nu avea să fie văzută și simțită de nimeni decât de cel care era smerit și împodobit în dragoste de Dumnezeu. Îmi amintesc de un oarecare monah care, trecând prin cetate, mergea cu o monahie după el. Era un prilej de mare sminteală în ochii celor cârtitori. Dar, nesuferind diavolul viața aceluia, a găsit prin mulțimea care îl vedeau pe acest călugăr, a găsit oamenii potriviți pentru a-și târâi limba pe pământ, cum spune Sfântul proroc David. Tinsa gura lor spre cer și limba târit-o pe pământ, că cel care clevetește și cel care vede tot în oameni, să nu credeți că este altceva decât un câine care aleargă vara și se spânzură limba pe pământ și ochii lui nu sunt ochi normali, sunt mai mari ca ai boului. Iertați-mă că folosesc aceste expresii, dar nu sunt ale mele, sunt al Sfinților Părinți. Și totul vede distorsionat. Deci, iată că acești oameni care l-au văzut pe acel călugăr plimbându-se, mergând în treburile lor de propovăduire, i-au atârnat aceste tinichele precum că trăiesc în desfrânare. Acesta a ajuns la urechile episcopului, episcopul l-a cercetat și fiind un om totuși în fapte bune, l-a dus în închisoare. El s-a dus în umilința vieții lui în închisoare, dar Dumnezeu care nu lasă pe drept sub povara limbuției, a făcut o revelație episcopului în felul acesta. În una din nopțile vieții lui, l-a văzut pe acest tânăr, pe acest călugăr plin de ren. Spatele lui era plin și sângerând de ren. Așa s-a cutremurat și l-a chemat la judecată. În numele lui Iisus Hristos să-mi spui ce viață ai tu. La care tânărul i-a spus, o viață oarecare. Și n-ai văzut ce au zis oamenii despre mine. Sunt vinovat, preasfințite. Nu este adevărat. Te rog să spui că te leg în numele lui Hristos și să-mi spui. Și atunci îi zice, dezbracă-te. Și dezbrăcându-și haina mănahală, i-a văzut la spatele plin de răni. Era plin de răni de nevoințele vieții lui. Iar cei care și-au întins limba, spurcându-i faptele și viața, și-au primit plata în tocmai și la timp prin judecata lui Dumnezeu. Dragilor credincioși, cei care sunteți creveti, cei care sunteți bârfiți în toate felurile și târâiți doar ipotetic, la nivel de cuvânt, de gurile oamenilor, sfat vă dau, că eu sunt prietenul acelora. Lăsați să curgă timpul, lăsați pe acești câini să latre și gândește-te la Dumnezeu și suspină sub povara acestor lătrături că nu va dura mult și le va da Dumnezeu griji noi. Asociez cuvântul acestei femei sfinte, aș putea să spun, prin credința care o avea, Hananianca, cu timpurile noastre, niște timpuri destul de grele, în care chiar lumea creștină este târâită. Majoritatea ați început să vă pervertiți printre neamurile păgâne. Majoritatea ați început să împărtășiți niște lucruri murdare, mai ales acelor al impuțiilor, a vedea pe fiecare cum este, urâte lucruri. Și mai mult decât atât, sunt câteva persoane care frecventează biserica, dar nu vin cu inimă curată să frecventeze, ci vin să spioneze ce face părintele cu tare, fratele cu tare. Rog, vă insistent și sfat vă dau. Tu, cel ce te spurci în toată ființa ta cu aceste lucruri murdare, nu ai nici cuvinte, nici limbă să speri, târind-o pe pământ, câtă răbdare avem noi. Că cel ce judecă nu ești tu care te declasezi vorbind în stânga și în dreapta. De noi sau de alții este Domnul. Că cel care cade, creștin fiind, păcătos, cum o fi, nu poți să știi ridicarea lui. Că tu zaci în această mocilă drept socotindu-te, iar acela poate în conștiința lui, Dumnezeu îi știe umilința. Iar dacă nu este așa cum zici tu, vai și amar de ce cade pe tine atunci când Dumnezeu va decide cuțitul dreptății. Iubiților credincioși, știu că sunt câteva persoane murdare în ceea ce gândesc și vorbesc. Atât pot să vă spun și din bunul simț nu nominalizez. Cât mă pricep, vă spun, cine are urechi de auzit să audă și minte de înțeles să înțeleagă, păziți-vă! Ați văzut oile nebune, luându-se după una, toate se aruncă în apă. Taci și mergi înainte sub povara bicelor, că biruința pe tine te așteaptă. Întotdeauna Dumnezeu pe cel mândru și limput nu-l poate iubi. Iar el zice câteva cuvinte și crezând că face bine și face rugăciune și postește și este un om stins din toate focurile, de fapt el se coboară în loc să se înalțe, pierde totul. Dacă vreți să fiți niște creștini care să vă bucurați de osteneala credincioșiei către Dumnezeu în timpul acesta, să vă bucurați de dulceața acestei ape care este din ce în ce mai secătuită din izvoarele lumii ortodoxe, atunci împodobește-te în acea haină a smereniei. Taci și rabdă! merge înainte că Dumnezeu, dacă și la un vierme care este atât de insignifiant pentru noi, Dumnezeu îi poartă de grijă, dar pentru noi ca oameni. Uită-te la cea mai mică iarbă sau cea mai mică viețuitoare, că nu tu o porți, Dumnezeu o poartă. Și cu mare înțelepciune îi dă desfătarea vieții, bucuria vieții, că dacă n-ar avea-o, nu s-ar lupta să nu moară. Deci, iată că Dumnezeu, având grijă de aceste mici, oare de noi care suntem frați cu Hristos, oare de noi care suntem înnobilați cu haina moștenirii împărăției Lui, nu are grijă, ci răbdați și suspinați sub povara acestei greutăți și numele Domnului Dumnezeului nostru, mergeți înainte. Dragilor credincioși, ne uităm la cei mândri, cum sunt mândri din toate punctele de vedere și vorbesc și trâmbițează în cuvinte pompoase, într-o dicție cât mai perfectă, într-o minte genială, să nu ne facem mici în fața lor. Așa cum l-ați văzut și spus de mine, de nimicnicia mea pe acest Sfânt Andrei Nebun pentru Hristos, cât de mic era, ca un gunoi văzut de lume, dar cât de mare. Istoria l-a consemnat și unde a trăit, și cât a trăit, și ce nume a purtat, și faptele lui, iar pe acelea doar atât le-a catalogat, niște desfrânate. Și știm ce este. Și fiindcă este de actualitate, și noi fac o prezentare Preasfințitului Hristos Domnul, care l-ați avut prezent în două duminici, cu ajutorul lui Dumnezeu va veni din nou, fiindcă astăzi este hramul Sfinților Ciprian și Justina la mănăstirea Sfântului Ciprian, Preasfințitului Ciprian din Grecia. Deci, duminica, nu cea ce vine, cealaltă, va veni din nou la slujbă. Și mi-amintesc, profesor universitar fiind, îmi amintesc de el cum, de unde vine, și călugăr din mult râvnita America, dar câtă umilință are, câtă smerenie, un chip de smerenie, atât de plăcut în tot ce vorbește și tot ce face. L-ați văzut și aici cum a grăit în aceeași smerenie și chiar și la facultate, acolo la universitate, în aceeași smerenie merge. Deci, dragilor credincioși, el este călugăr, este undeva sus pus, dar vedeți că oricine poate să ajungă în acea smerenie care este de o strălucire cutremurătoare și de nesfârșiat pentru colții înveninați ai diavolului. Învățați, dragii mei, dacă vreți treptele desăvârșirii, vorbă cât mai puțină către aproapele tău. Poate el este prins atunci într-o gheară necruțătoare, poate cum e Hananianca de astăzi. Lasă-l pe el, dacă poți să-l ajuți cu ceva, ajută-l. Iar dacă nu, treci pe lângă el neclevetindu-l, că tu clevetindu-l îi speli păcatele, iar el imediat răbdând se va împărtăși de binețea lui Dumnezeu, că îi va da dar. În schimb, necazul îți va veni în casa ta și îți va da Dumnezeu griji noi. Dragilor credincioși, ceea ce v-am rugat întotdeauna și sunt conștient de ceea ce vă rog în rugăciunile frăților voastre, rugați-vă ca Dumnezeu să ne păzească în pace, în dragoste și în sănătate, de care avem mare nevoie. Să avem grijă să strângem rândurile cât mai putem, să ne păzim pașii vieții noastre, să nu cadă în aceste murdării care vedem că sunt legiferate de oamenii, chipurile ai dreptății. Și având legea lui Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu în inimile noastre, atunci și Dumnezeu va da dar, iar darul nu va fi altceva decât minte isteață de a pricepe înțeleptele curse ale diavolului, care-i de o strălucire a înțelepciunii la veacul acesta cutremurătoare. A furat înțelepciunea credinței de la oameni și și-a întors-o împotriva lui Dumnezeu. Dragilor credincioși, acesta fiind zise, îl rog insistent pe ziditorul nostru și cel care a venit și ne-a mântuit să ne dea ce crede el că este bun, nu pentru buzunarul nostru, nu pentru gâturile noastre să fie pline de aur sau pentru pântece să mă știu.